Oila, oila, oila. Oila, oila, oila. Oila, oila, oila. Dil tera ab hoila. Oila, oila, oila. Oila, oila, oila. Oila, oila, oila. Dil tera ab hoila. महबूब मेरी महबूबा मुझ चाहेगी बड़ा खूब मेरी महबूबा मैं सिर्फ तेरा महबूब तू मेरी महबूबा मुझ चाहेगी बड़ा खूब मेरी महबूबा महबूबा महबूबा महबूबा Oila, oila, oila. Oila, oila, oila. Dil tera ab hoila. Oila, oila, oila. Oila, oila, oila. Oila, oila, oila. Dil tera ab hoila. चाहेगी बड़ा खूब मेरी महबूबा महबूबा महबूबा महबूबा महबूबा महबूबा में डूबा तू सिर्फ मुझे चाहेगी बड़ा खूब मेरी महबूबा महबूबा महबूबा महबूबा महबूबा महबूबा महबूबा महबूबा।